Barna, ne haragudj, ha te kormányzati pénzek közelébe vagy, és milliárdos leszel, az nekem gyanús. Igen. És képzeld, a feleséged is milliárdos lett. Az gyanús. Igen. És sőt, a legjobb barátod is milliárdos lett. Wow. És a legjobb barátaid baráta is. Igen. És a focis társaid is. És a húgom. Ő is. Van összefüggés, Barna? Hát Magyarország egy nagyon erős gazdaság, szerintem. Erre gondolsz? Erre. Kontrollt olvast erre? Nem. Szevasztok, jó reggelt kívánok! Én azt akartam mondani, hogy eljutottunk oda, hogy egy bejössz reggel, és már nem is beszélünk, csak itt beszélünk gyakorlatilag. Pont beértem, amúgy, mert a Árpád hídnál nem találtam a aluljárót, fel van az egész, így le van zárva, így mentem körbe, és így nem találtam sehol, és így idő volt. Ja, én ott el szoktam tévedni a pesti oldalon én is, hogy most hol kell kijönni, hogy a villamos. Ja, de most van, amelyik le van zárva. Az se segít. Én amikor nem volt lezárva, és ott mendegéltem, akkor én is eltévedtem egyszer-kétszer. De hát gondolom 3-4 éves kész is lesz. A lyukat láttad? Még tegnap nem lehetett menni két sávon az Árpád, szóval nem sietnek. Ugye egy hét biztos lesz. Biztos, hogy sietnek, csak nem, mégse japánok. Ja. Sajnos hát, a magyar emberek egyszerűen tudod, képtelenek. Déltől 3-ig tart a munkáját. Nem lehet ezen mit csinálni. Igen, hát ráadásul nem csak, hogy de akkor van az ebédszünet is, tehát hogy ugye kell menni úgy enni. De most nem lehet minden. Még ki kell írni. Egyszer elvállalnak 10 dolgot, és egyszer egyet lehet megcsinálni, addig a többit le kell zárni. Most a nyesedék újfalú új stadionon kellett dolgozni. Csoda, hogy meg tudjuk csinálni Budapest, mert semmi pénze nincs. Meglátjuk. Eladtak valamit a karácsonyi köpet. A szolidaritási adót azt beszünteti, vagy igazságosát teszi? Van hír róla, hogy a államkincstár, milyen faszom az elhalasztotta 40 nappal a inkasszót. Nagyon megértőek voltak Budapesttel. Soha nem voltak még ilyen megértőek. 60 nappal elhalasztott az áprilisi szolidaritási részlet inkasszóját. Gondolom, akkor kivárnak ők is, hogy hát akkor igen. Most mi fog történni. Hát ez egy ilyen világ, Ádám. Jó, nem kivéreztetni Budapestet. Ez egy ilyen világ, ahol a új kormány még meg se kapta a megbízatását, de már így hullik szét a eddigi rendszer. Jaj, mi lesz most velünk? Hát ez elképesztő. Mi lesz most velünk? Várjál, itt van még budapesti igen, közlekedési hírünk. Igen, Vitézi, mit csinált már megint? Vitézi már megint villamosokkal álmodott, meg ébredett is úgy tűnik. Most fonódó, pesti, bajcsi... Fonódó! Az egy nagy jelszó volt régen. Most fonódik ma azóta? Az most fonódik? Az rég fonódik. Az már fonódik? Mitől fonódik jártunk, valami? Akkor is fonódott. Mitől fonódott? Hát, hogy több villamos így összefonódik. Vagy egy villamos, meg még egy, és azt akkor van egy időnk. Olyan is volt, hogy majd a 4-es-6-os körbe megy. Olyan szétfonódik. Morisról elmegy. Ja, igen, igen. Hát amúgy meg tudnád csinálni, szerintem. Aha. Már. Tehát kevés helyen kéne megcsinálni. A körtéren kéne bele nyúlni, meg a Moszkva téren kávé, és akkor meg is van. Most mi fonódik hova? A nyugati az nem egy szép környék, azt tényleg... Ja igen, és a nyugatinál ugye az a csodás felüljárót lebontják. Uh-huh. Figyelj, ez lehet, hogy egyszer így fog kinézni. Azért nem állnék fél lábon. Valószínűleg addigra nyugdíjba megyek, azt érzem. Szóval, ezt már amikor... te gyerekeid, fiai fogják milyen, lebontani. Milyen lehet egy olyan országban élni, ahol látsz egy tervrajzot, hogy és azt mondod, hogy ja, várom, hogy kész legyen. Én Magyarországon megszoktam, hogy látok egy tervrajzot, jó, hát majd az unokáimnak jó lesz. Hát, nem tudom elképzelni, hogy ez meg fog valósulni a következő 10 évben. Meg ugye a Duna Aréna, vagy mi a lófasz, annak a úszodának a neve után sajnos megtanultuk, hogy a tervrajz és a kivitelezett végeredmény között ég és föld a különbség. Egyébként a Blaha az végül is nagyjából úgy néz ki, hogyha nyár van. Hát nem tudom, jók ezek a villamosok, de nem lehetne metrókat csinálni? Én metrópárti vagyok, sokkal gyorsabb, nem veszi el a helyet fentről. Te 4-es metrónak ki kéne menni Angyalföldre? Hát igen, 4-es metrót be kéne fejezni, ugye ez egy félkész... Angyalföldre? Jól mondtam, nem. Mindig már nem tudom. Már én is tudom, hova a Budaörs biztos. Budaörsre biztos. Igen, át Madárhegyen, Gazdagréten keresztül, igen, és akkor ott kimenne, már nem is tudom hova, Újpalotára menne. Újpalota? Igen, és akkor nem a 7-es buszra kéne oda kimenni a világ végére. Csak lenne értelme? Az M0-ás is körbe mehetne végre, amiket ígértek. Uh-huh. Rengeteg dolgot lehetne csinálni ebbe az országba, gondolom egy fityünk nem lesz rá, de jó. Igen, de ehelyett a Vitézhez villamosokat, azt mindenhova villamosnak. Is több, mint a semmi. Több, mint a semmi, de legyen már metró. Lehet, a metró a legjobb, az gyakorlatilag nem kerülhet dugóba, nem állhat keresztül semmi. Van valami statisztika arról, hogy azért ahhoz képest, hogy mennyien laknak Budapesten, mennyi metró van? Hát három metró van, meg egy negyedik, amit annak nevezünk, de hogy így azért egy ilyen nagyvárosban sokkal több metró szokott lenni a legtöbben. Ha valami, ahol jártam fővárosokban, metróhálózatok azok eléggé ott voltak, és vagy lehet, hogy mindegyik olyannak tűnt, mert Magyarországhoz képest minden nagynak tűnik, de hogy így szerintem sokkal kisebb városokban is vannak összetettebb metróhálózatok. De lehet, hogy nincs igazam. Vagy ez csak a hanyatló nyugat. Most ezt én ennek nem jártam után, de biztos lehetne jobb. Budán gyakorlatilag nincs semmi, ugye ott csak át lehet azonnal csaklizni Pestre, ennyi a metró. Biztos lehetne többet, tehát az mindig meglepődök, amikor elutazok valahova, és így lemegyek egy metróba, és uramisten, mennyi van? Azt kéne, hogy az összes, ilyen utópia, hogy az összes autót is bevinni a föld alá, és ilyen föld alatti alagutak lennének. Ez a Elon Musk-nak a agyréme. Szerintem nem lenne jó, mert hát, ott egy baleset, az gyakorlatilag végzetes lenne. Hát majd amikor önvezetők lesznek. Hát akkor se kéne. Jó lenne, minél több helyet Budapest belvárosába átadnának a gyalogosoknak. Hát inkább úgy kéne, hogy az összes metró, tehát hogy a külkerületekből induljon, P plusz R parkolókkal, és akkor be lehetne menni mindenhova, mindenfelől. Ez egy fantasztikus utópia lenne, de hát ez sosem. Tiszás polgármester lesz, nem hivatkozhatnak semmire, ugye ősztől. Azért a pénzhiányra lehet hivatkozni. Igen, a metrót azért nem olyan egyszerű megcsinálni, ezt nem akarom azt mondani, hogy a metrót nagyon könnyű csinálni, de valószínűleg, hogyha nem lopnál 25 féle párt belőle a pénzt, akkor azért meg is valósulhatna. Most szerinted lesz előrehozott választás a önkormányzati? Most, hogy így bezuhant a Fidesz? Azt nem tudom, mivel lehet megérvelni. Hát azzal, hogy nem tudom, hogy rengeteg helyen fideszes polgármester van és ellentart. Én értem, de 5 évre kaptak felhatalmazást azok az emberek, akiket megszavaztak. Azt értem. Én sem azt mondtam, hogy most legyen, de biztos meg lehet érvelni, hogyha akkora nagy a felhatalmazásuk, akkor megkapják meg. Ha megérvelni, bármit meg lehet érvelni. Ha meg elvesztették a felhatalmazást, akkor meg miért ne lehetne új választás? Értem, nem lenne túl ízléses szerintem. Majd az szerintem más, hogy azt mondod, hogy kirúgod őket, miközben megválasztották, de hogy a felhatalmazást meg lehet nézni, hogy megvan-e még nekik. Nem ezt, hogy... de érted, ez... Hát ha megkaptad a felhatalmazást, és ha már nincs meg a felhatalmazásod, akkor az azt jelenti, hogy már nincs meg a felhatalmazásod. Akkor naponta kéne szavazást. Hát nem naponta, hát de arra, hogy ez nem lehet egy olyan rendkívüli helyzet, mint itt amúgy a Fidesz, amit nyomott a végtelen propagandájával és szétlopásával, hogy jó, hát ezért lehet, hogy meg kéne vizsgálni újra ezt a legitimitást. Na mindegy. Jó, csak akkor meg lehet, majd egyszer nyer egy másik minket. Párt, akkor jó, hát vizsgáljuk föl, szóval én nem értek ezzel egyet annyira. Basszus, volt választás, meg lettek választva. Hát a lakók tüntessenek, ha nekik nem tetszik a polgármester, vagy a közgyűlés, ugye oszlassa fel magát. Ugye Győrben is beszopták. Hát igen, de ott ugye... Ott lehet, hogy segítene egy új önkormányzati választás, csak a fideszesek nem szavazzák meg, és csak betartanak az egésznek, és megbénítják így az egész döntéshozást. De akkor lehet az, hogy nyomást helyezni rájuk a lakóknak, a városlakóknak. Hát de most minden... már próbálkoztak vele, de hát leszarják, nem mennek be. Nekik az, hogy trollkodnak, évekig el vannak, azzal hisztiznek az emberek. Ilyen erre gondoltam amúgy, hogy ilyen eseteket, az még lehet, hogy lesz még ilyen. Ja, hát azért legtöbb helyen amúgy van, mint Győrben. Na mindegy, hát valami lesz biztos, de szerintem most ez a legkisebb problémája a Tiszának az elkövetkező egy évben. Van elég bajuk. Van elég baj. De tényleg, hogyha egy csomó jogot visszaadnak a polgármestereknek, hogy visszaállítják azt, hogy nem központosítva van minden, több jogkör van az önkormányzatokban, nem veszik el a minden ellenzéki önkormányzat pénzét, akkor már valószínűleg azért jó úton fogunk haladni arra, hogy valami helyre álljon, de hát meglátjuk. Hát azért a polgármesterek szerintem a jobbak, és akkor most itt, mivel fideszesekről beszélünk, ezért ez egy elég szűk kör, de hogy általában ilyenkor a hatalomhoz azért ugyanak hozzá, hogy nem fognak amiatt a városokat elárulni, hogy nem tudom, a budapesti Fidesz elitnek benyaljanak. Olvastam olyat, hogy valami fideszes helyen, pont az, aki a Szavazat Ára című doksi filmen is volt. Azt láttam én is. Mi volt ott? Mit hisztizett be az a polgármester? Kijelentette, hogy a nyírbogátiak semmilyen programmal ne számoljanak, se falunap, se gyereknap, se majális, se anyáknapi ünnepség, se semmi, mert nem a férje Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő nyerte a választást. Ezt egy óvodai dolgozó mondta, tehát take it with a grain of salt, ugye ezt így mondják. Hát amúgy el tudom képzelni. Amúgy milyen feudális rendszer, hogy nem a férjem nyert? itt nem lesz semmi. És azt mondja, hogy hát nem, mi akarnánk, de hát biztos a tiszások. Ezt a Menzer is mondta úgy, emlékszem, amikor mondták, hogy takarodjon a helyi fórumról, senki nem kíváncsi rá, és akkor, ja jó, hát akkor a Pilis, mit tudom én, mi az, ne Pilis számoljanak. Boros Jenő. Pilis Boros Jenő? Pilis Boros Jenőjét ne számoljanak támogatásra. Igen, semmivel. Hát kedves Menzer Tamás, meg lett az eredménye annak, hogy ugye a saját választó körzetedben nem értem, miért nem fenyegetni kell őket? Miért nem vett egy paradicsom karóval kellett volna megütni az összes embert egyesével, és akkor talán rájuk szava. Van olyan év, amikor ez még működött volna, az a baj, a Menzernek ezeknek a mondatai. Áldott jó ember, ugye? Áldott jó. Nem tudom, te hallgattad, de volt a Tisza a kampányfőnökével így interjú tegnap a Partizánon, és ő azt mondta, hogy ő akkor köteleződött el a Magyar Péter mellett, amikor a Menzer Tamás a gyerek otthon előtt elkezdett kicsizni. Úgyhogy a Menzer Tamásnak azért, tehát akkor nagyon megugrott ugye a rendszerváltókártya. Szerintem nagyon sok ember ott mondta mikor azt, hogy volt? Álljon. Hát én is ott vettem rendszerváltókártyát. Az december volt, azt hiszem, vagy január. Tehát valamikor egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt télen volt. Ott azért sok dolog volt, de azt igen, mondta a kampányfőnök, hogy Tóth Péter. Az elején még csak látta, hogy sokan összegyűltek, ebből még bármi lehet, de aztán azt hiszem az országjárása kezdett meggyőző lenni, és aztán beszállt ő is, figyelj. Amúgy ő nem tudom, ő mit dolgozik amúgy, hogyha nem ezt. Mert ő, ugye már szerintem a Márki-Zay Péter elhajtotta őt, ha jól hallottam, de hát a Magyar Péterre meg csináltak egy elég menő kampányt, amire valószínűleg most a világ azért lesznek kérdései külföldieknek is ezzel kapcsolatban, hogy mégis hogyan sikerült ez. Én most keresgéltem, hogy ki mit mondott ugye a Fideszben, és többen utaltak rá, hogy itt azért óriási nagy média ellenszélben dolgoztak, média túlsúlya voltak szemben. Ugye a fideszesek mondták ezt, bocs, mielőtt azt hiszitek, hogy... mielőtt a valóságra gondoltok. Igen, és hogy miközben a valóság nyilván az, hogy itt egy iszonyatos pénzgépezett hatalom állt a Fidesz rendelkezésére, és így tudták a közösségi média segítségével, szerintem az kellett, nyilván nem a tévé segítsége kellett, mert ott nem max. Az ATV, meg az RTL nem voltak normális híradások néha, de hogy ezzel átfordítani az egészet, szerintem egy olyan sikersztori, amit valószínűleg azért máshogy is jegyzetelnek, de amúgy... Írják, hogy interjúban azt mondja, hogy 4 kontinensőt keresték már meg. Ja. Én odáig nem jutottam el, kb. A 3-4-ig néztem, vagy akkor csak nem emlékszem, úgyhogy ez nekem kimarad, de... Amúgy ilyen szinten amúgy azért Magyarországot azért lehet menni mindenfele, azért mondjuk egy 10-szer akkor országban nehezebb egy ilyen országjárást lenyomni, hogy ennyi helyre eljussá. Hát országjárás... Pont ideális Magyarország mérete, hogy 2 év alatt iszonyat munkával azért elég sok helyre el tudtak jutni ahhoz képest. Az a rész ütötte meg a fülemet, amikor azt mondta, hogy a kampány kirutat egy úgynevezett vírusterjedési modell alapján tervezték meg, figyelembe véve a települések adottságait, a buszmegállókat és a gyógyszertárakat. Elképesztő. Tehát olyan dolgok vannak, amire eszembe se jutna. Mint amikor a metrók, azt hiszem a világjegyben mondta, úgyhogy vannak ugye olyan nem tudom, gombák, amik úgy terjednek, hogy a legoptimálisabb úton, és akkor azt lehet, hogy megcsinálod, hogy kb. Hol vannak állomások, hogy hol lehetnének, és akkor a gomba úgy terjed, és akkor amúgy a japán metróhálózat nagyon hasonlít erre, szóval optimálisan tervezték ezek szerint az eloszlásokat. Na mindegy, de hogy nyilván rohadt profi dolgok voltak, de ehhez képest meg nagyon érdekes volt látni, hogy a Fidesz Orbán Balázs tudta ki. Olyan szinten dilettáns dolgokat csinál, de emlékszem, hogy akkor kijött a Harcosok Klubja, meg a DPK, több óráig örjöngtem fókuszcsoport videókba, hogy lehet ekkora baromság dilettáns dolgokat csinálni, és most nem mondhatja a Fidesz, hogy nem mondta egy millió ember azt, hogy ez egy baromság, ez nem működik, ez hülyeség. Hát rengetegen felhívták a figyelmetre, hogy ez teljesen nem így működik az internet. Hát akkor most megvakarják a fejüket, hogy na hát, túl nagy volt a média ellenszél. Hát meg ugye Orbán Viktor akaratán kívül kinyitott egy kaput a indiai szellemvilágban, amivel elvesztette a isteni kiváltságot. Egyesek szerint ugye, bár ez történt. Szijjártó, és ezt elfejtettem mondani, és ez is egy visszatérő dolog, amit helyre szeretnék rakni. Hogy a Szijjártó ugye azt mondta, hogy de hát oké, hogy mennyi médiája van a Fidesznek, de nagyobb az elérése az ellenzéki vagy kritikus médiának. Ez a baja, vagy ez nem döntő, segített nem. Meg. De hogy itt nem arról van szó, itt nem értik az internetet. Attól, hogy ők csak a Rogán Ceciliának a honlapjában több pénz van, mint a Telexében, és a Telexet többen olvassák, az nem azt jelenti, hogy a Telex média túlsúlyban van, hanem pont, hogy annak ellenére, hogy kevesebb pénzből dolgozik, sokkal több ember kíváncsi rá. Ez sokkal jobban szkéle. Az igazat látod. Mert ez nem úgy van, hogy elfogy, mint hogy pénz kell ahhoz, hogy több ember ez eljuss, hanem onnantól közül megcsinálod az interneten, hogyha valami jó, és szeretik az emberek, az terjed, az többen nézik. Többen letöltik a honlapot, többen rámennek. Az nem média túlsúly, hogy kevesebb pénzből csinálsz egy jobb dolgot, és az többen nézik, az nem média túlsúly, az már azt jelenti, hogy minőségibb dolgot csinálsz, kreatívabban, okosabban, ügyesebben használod fel az adott pénzedet. Az nem média túlsúly, hogy hát a Telexet, meg a 444-et, meg a HVG-t, meg a 24-et többen olvassák, mint az összes ezerszeresből csinált médiabirodalmukat. Ez pont azt jelenti, hogy ennek ellenére, hogy kevesebb pénzük van, sokkal szívesebben olvassák az emberek. Ez nem média túlsúly. Szerintem az kicsit helyre kéne rakni a fejedbe. Szerintem én azt gondolom, és akkor lehet naív vagyok, hogy a Fidesz vezetése, meg ezek a Szijjártó, meg ezek az emberek pontosan tudják ezt, de ugye ez a mantra, tehát hogy ez nekik állandóan az áldozatpóz volt. Ugye egyszerre voltak ők a hatalmas kétharmad erő, meg amúgy meg az áldozatai a globalistáknak, a brüsszelitáknak, meg a média ellen, vagy mi az a baloldali média túlsúlynak. És szerintem nagyon jól tudják, de hát máshogy nem tudják megérvelni, hogy milyen baloldali média túlsúlyról beszélnek, meg mivel magyarázzák azt, hogy föl kell vásárolni az összes tévét, az összes médiát. Ezzel magyarázták, hogy baloldali média túlsúly van. Szerintem nagyon jól tudják, hogy miért van ez, csak egyszerűen ugye nem tudták ezt megoldani, mert a propaganda az bele van kódolva az, hogy egy idő után senki nem kíváncsi arra, hogy minden kurva jó, miközben a saját mindennapi megélésed az ezzel teljesen ellentétes. Média túlsúly, nem érted? Ott van a Megafon, amiben milliárdokat beleöntünk, és senki se nézi a TikTokon mondjuk, miközben valaki csinál egy táncolós videót, amit mondjuk 1 millióan megnéznek, akkor az média túlsúlyban van. Ezek szerint. Az ő értelmezésük hát szerint. Igen. Miközben egyet csak az embereket jobban érdekelte, mint a hülyeségük. Az oké, hogy alkalmatlan dilettáns barmok, de hogy ez a pökhendi, nagyképű, cinikus hozzáállás, azt nem tudom, miért gondolták, hogy szimpatikus bárkinek, még máig nyomják, ugye mondjuk a Kocsis Máté, szóval ez tényleg, hogyha még fideszes az ember is azt gondolja, hogy figyelj, ez a cinikus köcsög hozzáállás, ez azért kinek vonzóban? Szerintem ez 16 év korlátlan hatalma miatt jött létre. Nem hiába, ha megnézed a régi Fidesz, még ellenzékből, akkor milyen kis szimpatikusak voltak, ugye akkor Oroszország, amikor háborút folytatott, vagy Kína, amikor Tibetet vegzáltak, hogy felszólaltak, és tüntetést csináltak, meg a Szijjártó is ott az MSZP-s luxizás ellen ugye elkezdett virsli tenni a kis padján, hogy uramisten, mert hogy halat ettek 1000 forintért az MSZP-sek. A repülőn többet. Igen, a szalámival többe kerül, mint bármilyen luxusétterem egy havi menüje. Na mindegy, szóval hogy ez a korlátlan hatalma úgy tűnik, hogy egyszerűen az ember teljesen elveszti a minden valóságérzékelését. Hát a Szijjártó is gondolom, amikor már mindenki milliárdos körülötte, a húga, a felesége, a barátja, a élettársa, még azt is elhiszem, amúgy, hogy a Szijjártó annyira dolgozik, hogy de ezt is észre kéne venni, hogy lehet, hogy ő tényleg nem mondta, hogy figyelj, neki adjatok milliárdokat, valószínűleg amúgy hazudik, de majd tegyük fel, hogy nem mondta. De az, hogy te hatalomba vagy, korlátlan hatalomban vagy 10 éve, nyilván, hogyha egy ismerősöd, egy feleséget csinál valamit, így hajlani fog felé a dolgok. Egyszerűen már ilyenkor kimondatlanul is, ja, hogy a Szijjártó felesége, vagy hát persze neki jó lesz, így mondják lejjebbi szinteken, mert egyszerűen nem mernek más mondani. Ez neked a felelősséget, hogy vezetőként számolj azzal, hogy nyilván a tér meg fog görbülni az én ismerőseim, családtagjaim mellett. Nem ignorálhatom, hogy hát ez miből lett, miközben ezek egy csomószor kimondatlanul is így történnek. És valahogy az infónak el kell jutni, hogy ez a nem tudom, milyen development cég, meg ez a nő, aki ugye nem Szijjártó néven fut, az ember. Jó, de hát ezeknek az ember ugyanúgy, nem derül a Szijjártó felesége mondjuk ugyanúgy ismer csomó embert, akit a Szijjártó, nem kell mondani, hogy ez az ő cége, mert ő oda megy a Szijjártó felesége, és elmondja, hogy itt vagyok, hello, és nem kell külön mondani, hogy a Szijjártó felesége vagyok, mert tudjátok, ismertek. És innentől kezdve nem kellett a Szijjártónak külön mondani, hogy adjatok neki milliárdot, de attól még emiatt történt meg. És emiatt kéne egy hatalomban lévőnek különösen figyelni arra, hogy azért nem magától lesz mindenki milliárdos a környezetemben, még hogyha nem is mondom akkor. Vicces egyébként, mert amit te mondasz, hát ő is azzal védekezett, meg hát gyakorlatilag az Orbán is valamennyire, hogy ők 7 nappal téve dolgoztak, és a hozzák dörgölődő jobboldali ilyen üzletemberi kör közben meggazdagodott, és kihasználta őket. Hát, ez már én ezt nem fogom elhinni, hogy itt ők csak így dolgoztak. Csak mondom, hogyha még ez is lenne, akkor is ja, te felelősséget, hogy figyelj erre. Más dolog, hogy Szijjártó munkáját, akkor azt a sok munkáját hogy értékeljük, hogy az EU-ban teljesen utálnak minket. Gyűlölnek az EU-ban, a legfőbb szövetségi rendszerünkben megvetnek minket, a NATO, a külügyminiszterünk, szóval... Várjál, és a katonai szövetségünkben meg már nem osztanak meg velünk információkat, mert elvileg így eláruljuk őket, meg a szomszédunkkal szemben ilyen hát üzengetések volt, meg voltak, meg nem kapunk olajat. Hát ez se egy nagy siker, Szijjártó, úgyhogy sokat dolgoztál, de minek, ugye? Tehát szét vannak esve. Láttam, a megafonosok is próbálnak, vagy az egyik megafonos próbál poénkodni most ezekkel a helyzetekkel. És tudod, mi a baj? Kiderült, hogy nincs humorérzék. Ez szerintem nagyon régóta kiderült. Melyikről? Nem tudom, valamelyik. És akkor így próbálnak ilyen videókat csinálni, ezzel viccelődni, hogy ők belük mi lesz, meg a Fidesz, és így kár, hogy nincs humorérzéke. Tehát bocs, de hát most a kontraszelekció az ezt okozza. Te vasz, Barna! Hello, Ádám! Mit hoztál? Gondoltam, hogy veszek neked pizzát, hogy hát, ha el tudsz menni, akkor a Bajnokok Ligájára. Wow! Az ilyen focis dolog. Én a focihoz annyira nem értek, úgyhogy erről mesélj át. Aha, én viszont értek, ugyanis a UEFA Champions League-nek lesz a döntője, kérlek az szépen, a Bajnokok Ádám. Ligája? Igen, az a Bajnokok jó, Ligája, oké, igen, igen, igen, igen. Május 30-án lesz, és arra lehet két belépőt nyerni a pizzának a nyereményjáték. Ne felejtsétek, ez egy páros belépő, úgyhogy igazából egy győztes lesz, aki majd két helyet kap. Mit kell ezt tenni? Ha felmentek a pizzát honlapjára, akkor látjátok majd ti is, de hogy két közepes San Francisco-i stílusú vékony pizzával, négy tetszés szerinti körettel, meg mondjuk egy Pepsivel, hogyha megrendelitek, akkor lehet, hogy nyertek. Igen, a leírásban szereplő linkre tudjátok a blokkot feltölteni, és azzal tudtok nyerni egy belépőt a BL döntőre. Mondanám, hogy ott találkozunk, de valószínűleg nem ennél a drágább belépő. De nem lehet, hogy mi nyerjük meg? Nincs benne belépő, csak pizza. Yeah. Sok sikert. Remélhetőleg mi leszünk azok, de ha nem, akkor, mert esetleg ez nem etikus, akkor a egyik nézőnek sok szerencsét. Mit fűzöl hozzád? Az, hogy a Manchester a kedvenced ott lesz? Nem. El se indult innen ebben a játékban. Hogy lehet? Hát, mert nagyon rosszul játszanak. Ez most nehéz lehet neked. Ide jövőre. Csillapítsd a szomorúságot egy kis pizzával. Jó szalámi pizzával. Köszönjük szépen a pizzátnak, hogy hosszú távon együttműködik velünk, és támogatja a csatorna működését. Vagyunk kábelidány. De van. De mindegy, meglátjuk. Ugye most a Megafonnál is elkezdődtek a leépítések, amit értsd, a Megafon és a Patriot az ugyanaz, csak külön néven fut a interneten. Én biztos vagyok benne, hogy ez teljesen el fog tűnni. Vannak, akikkel beszéltem, hogy szerintük azért a Patriot meg a Megafon egy kicsit megmarad, de miért maradna meg? Mármint, hogy ki a franc akarja ezt fizetni tovább. Főleg egy cég, hogyha mondjuk milliárdokból gazdálkodik évekig, és hirtelen tized annyiból kell, az összeomlik. Nehéz utána beállni egy másik működésre egyfelől. Másfelől meg, még hogyha lenne rá pénzük, akkor is furcsa lenne megtartani egy ilyen vereség után azokat, akik ehhez hozzásegítették őket, tehát akkor nyilvánvalóan kellenének új arcok. Mondjuk mindegy, mert Orbán is maradt, szóval. Na jó, de a Patriót azért alakult, hogy az Orbán Viktor nemzeti politikáját mi az hirdessék. Amúgy van egy nagyon jó, valaki még tartja a profit. Igen, de még csak, hogy ehhez kapcsolódóan minden nap bedől egy ilyen. Megszüntetik a Metropol osztogatását. Tehát nem szűnik meg a Metropol, csak már nem lesz ott mindenhol egy ember, aki osztogatja, hanem ilyen pontokon lehet majd átvenni. Aha. Aha, és meg meddig? Hát most már nem nyílják a kezedbe, hogy nézd, Orbán Viktor mindent megment, és mindenki. Aha. Hát, hogy meddig, az jó kérdés. Kesmát is felrobbantják? Hát ezt majd meglátjuk, amikor ugye elzárják a állami pénzcsapot. Kedvenc helyreigazításod? Kedvenc helyreigazításod. Jelenleg ez. A 2023. július 29-én este 19 óra 30 perckor, valamint július 30-án reggel... Kétszer is? Kétszer sikerült félre? 8 órakor nem híradónkban valótlanul híreszteltük, hogy a Kispolgár gyerekújság alapítója Tóta V. Árpád szadomazó szexet népszerűsít a gyerekeknek. Az érintettől ezúton elnézést kér. Most kíváncsi arra hírre. Ups! Bocsi, hát hogy lehet ilyen hülyességet valótlanul állítani, de hogy ehhez... Ez azért nehéz véletlenül, igen. Mi volt a kontextus? Vagy hogy lehet ilyet kitalálni? Kitalál ki ilyet, hogy na jó, hát mi legyen a Tóta V. Árpádról az álhír? Hát nem tudom, szadomázó szexet népszerűsít az Ovi-ba, az jó? Jó lesz, jó lesz. Az jó lesz. Most keresem azt a hírt, ami... Népszerűsít? De mi volt a kontextus? Ugye elment az Ovi-ba és fölcsatolt egy dildót, és azt mondta, hogy ez milyen jó. Hogy nézett ez ki szerintük a népszerűsítése? Azt kéne, hogy miatt még az elmegy pihenni, előtte az összes helyreigazításukat föl kell olvasni, és napokig ez fog menni, hogy miket állítottak valótlanul. A szadomazó szex az... az igen, nem az óvodába való, de... Origo, egy érdekes Origo címlap, Gyurcsány kedvenc propagandistája szadomazó szexet népszerűsít gyerekeknek. Öreg. Csak hogy a valóságban az ellenkezője tört. Okay. Jó, hát ez... Hát most egy híradótól nem váltod el, most ez történt, vagy az ellenkezője, így az ember hirtelen nem tudja, mit mondjon be, és akkor oké, okay, akkor az ellenkezőjét mondom. Hát veszélyem, hogy ez hihetetlen tényleg. Ez a bajom, hogy ennyivel meg lehet úszni egyébként, hogy már 20-adjára ilyen helyreigazítás volt. Mi volt, hogy emlékszel, amikor a US Péternek kirakott egy videót, hogy 3 órán keresztül egy popcornt néz, és a róla szóló igen, eszik, és nézi a róla szóló helyreigazításokat. És az ennyi. Kapsz egy kis pénzt, helyreigazítás, azt jó van. És azok az emberek... Mi fizetjük ezt, azt is. Mi fizetjük, vagy hát igen, az MTVS, hát amúgy az összeset igen. Sajnos, igen, jelenleg, és nincs semmi. Tehát van egy szerkesztő valahol, aki 100 ilyen lejárató szart megszerkesztett, kinyomott a híradósoknak, meg a újságíróknak, hogy ezt akkor rakjátok ki, és neki semmilyen felelősséget nem kell vállalnia. Ebből van, ebből is, hogyha van még, nem tudom, Jeszi, Hutgergő, Kövér, hogyha esetleg gondolkoznátok, hogy mivel volt még baj a fiataloknak ugyebár, vagy úgy az embereknek, a magyaroknak, akkor ez is közéjük tartozik. Igen, ő még nem vette a lapot, hangot adja neki, fantasztikus, a vagyonadóról szó, így... Na jó, nézzük végig. Hajd, de örülsz neki, várjál. Családi ház tulajdonos Tiszások, most jön csak az igazán remek hír, képzeljétek. Családi házas Tiszások? Igen. Viszont, aha. Kármán András, a Tisza leendő pénzügyminisztere bejelentette, hogy az egyik első intézkedés... Még a banké a nagy része, akkor adót is neki kell majd fizetni? Nem, az adót nem neki kell fizetni. És a vagyonadó kivetése lesz. Ezt az 1 milliárd feletti vagyonokra fogják kivetni. Hát... Nagyobb budai ingatlanoknál ez viszonylag hamar összejön, pláne ha az embernek van egy nyaralója. Szóval most ez tényleg a Tiszásokat fenyegeti, vagy volt fideszeseket amúgy? Érted, a csámú, az így most azt hiszi, hogy abban a 3.400.000 Tisza szavazóban sokan vannak, akiknek van egy budai villája, nyaralója, ennek könnyen összejön, csak úgy összefújja a szél ezt az 1 milliárdos vagyont, Ádám, nem érted? Ez egy olyan rettegek, ország. Igen, már nyaralom még nincs, de hogy ez egy 1 milliárdos ház, azért az tényleg egy szűk réteg, azt gondolom, és valószínűleg inkább a nereseknek kell rettegni ettől. De hogyha tényleg 1 milliárdot ér a házam, meg még nyaralom is van, akkor talán kijövök majd valami. Hogy nem. De úgy... autója, ne adj Isten, több, vagy hát ki tudja, milyen ingóságok, festmények, értékesebb órák, és... Mi az az? Kiről beszél az ember? Így látott már átlag magyar, vagy nézes statisztikákat, hogy mennyi a medián bérbe, azért így most azt kéne a Fidesz szavazónak Lázár, megijedni. Olyan, mint a Lázárhoz. Igen, de tényleg, attól kéne megijedni az átlag polgárnak, hogy Uram Isten, hát nekem tényleg, nekem van egy budai ingatlanom, egy nyaralom, több autóm, festményeim, ékszereim, engem meg fognak adóztatni. Hát ez gyakorlatilag... Sonlók. Biztos, hát 10 000 ember Magyarországon. Ezt az adót. Nem tudom, egyébként arra gondoltatok el, hogy ahhoz, hogy ezt ki tudják vetni, ahhoz össze kell írni a vagyont. És vajon ez hogy fog kinézni? Ez jó kérdés, ez hogy fog kinézni. Szegény Mészáros Lőrinc. Akinél felvetődik a gyanú, annál oda fognak menni, kimennek a házhoz, és azt mondják, hogy most átnézzük, hogy mit van. Most miről beszél ez? Most kiket fenyeget? Amúgy ez még azt mondom, hogy még ha fideszeseknek szól, azt mondják a fideszesek, hogy az jó. Hát 1 milliárd forint vagyonadó, oké. Okay. Ebben most egy fideszes se tud ebben nagyon belekötni. Igen, tehát most az átlag fideszes szavazó az egy kis községbe élő, nyugdíjas, alacsony iskolázottságú, szegény ember. Tehát most nekik akar ez az kis Szűcs Gábor, nekik akar ezzel így imponálni, hogy hát amúgy az 1 milliárdos vagyon. Hát, nem azért fizetik. Nagyon könnyű összeszedni, csak így az ember dolgozik pár évet, és így hirtelen észre se veszi, de már egy budai nyaralóban él, van több kocsi a nyaralója, meg ilyen milliós festménye, mint a Lázárnak tényleg. Hát ez hát, csak úgy előfordulhat, Ádám. Jó, hát gondolkozásért fizették volna ezeket a megafonosokat, akkor nyilván nem tartanának itt. De mivel gondolkodásra képtelen, ostoba, dilettáns barmokkal van tele a megafon, ezért most az, hogy öngolokat rúgnak még most is, ez nem egy nagy meglepetés. Ez azért abszurd, nem? De hát erre szavaztatok. Igen, erre szavaztunk, Szűcs Gábor, úgyhogy köszönjük a figyelmeztetést. Én azért még nyugodt vagyok. Persze, hát nyilván, hogyha nekem lenne egy 1 milliárdos vagyonom, akkor most itt üvöltöznék, hogy a kurva anyátokat. Ja, Istenem, bazen. Jó, hát nagyon megijedtem. Megijedtem. Okay. Egyébként azért valóban azt azért hozzátenném, ha mondjuk van egy céged, aminek az érték 1 milliárd eszközökben, vagy itt a mémibe, de mondjuk nem termel profitot, akkor viszont azért szar lehet rá a vagyonodót fizetni, szóval nem tudom, hogyan össze, de gondolom. Nem biztos, hogy ez így van, mert ez egy önálló entitás, ugye, önálló jogi entitás egy cég. Szóval itt ingatlanról volt szó, meg nyaralókról, meg minden. Hát a vagyon, tehát mondjuk, ha részvény, tehát egy enyertébe neked te részvényes, az a vagyonod, nem? Hát nem tudom. Amúgy nehéz ezt szerintem kitalálni, hogy pontosan hogy fog ez a gyakorlatban működni. Igen, azért mondom, hogy azért vannak ennek igen. valóban buktatói, mert az, tehát jó, igen, tehát egy milliárdos vagyont, azért ott azért én szerintem 100-ból 99,99 ember ki tud fizetni vagyonadót, de hogyha te mondjuk, nem tudom, részvényes vagy valahol, ami amúgy nem termel hasznot, tehát vagyonadót kell fizetni, de gyakorlatilag állandóan meg kell válnod a részvényeitől. Szerintem a cégekre nem vonatkozik. De hát, ki hát de hogy? Hát basszus. Egy legtöbb embernek vagyon az. Mert csak azért, mert láttam, hogy mit kommunikáltak erről, és mindig az ingatlanokról volt szó, autókról, festményekről, meg ilyen szarokról. Hmm. Ilyen fizikai dolgokról. De aztán én nem tudom, hogy ezt, hogy lesz pontosan kitalálni. Ja, hát majd kitalálják nagyon kokosabb emberek, de azért... De majd ráíratják hajléktalanokra, mint eddig a, gyorsan a cégeket. Vagy nem hát tudom. Igen, meg hirtelen a ház az nem saját vagyon lesz, hanem majd a vagyonkezelői, meg a faszom tudja ki lesz. Azért én a gazdagokat nem féltem, ha valaki sose fizetett adót, sokat, és ezután se fog, akkor azok a leggazdagabb elitek. Mindig lesz olyan könyvelő, meg olyan ügyvéd, meg olyan jogász, aki ezt kihúzza őket ebből. Vagy hát, meg a focisták. Ki lett nekik találva, az Echo, meg a médiában dolgozók használják, meg a focisták, hogy ne kell annyit adó fizetni. Ki van ezt találva? Nyilván az osztalék bizonyos izé fölött már csak 15%-ot adózik, szóval az ilyen Schmidt-Máriák milliárdokat tudnak úgy kivenni, hogy összesen 15%-ot adóznak, és akkor még jól, mikor majd befizették. Miközben neked a felét a fizetésednek be kell adózni, szóval ki van ezt találva, majd lehetne ennél egy igazságosabb rendszer. Hát szerintem a focisták külön katáját, azt gondolnám, hogy ezt valószínűleg megszüntetik, legyen úgy. Bár ugye akkor majd a Kubató biztosan sír, hogy Istenem, hát nem lehet már mindenkit össze-vissza ide hívni, kurva nagy fizetésért, ugye csak azért, mert nem kell adózni utána. Na, hát a közmédiában. Felére esett vissza a háború szó említése a közmédiában a választások után. Igen, itt azt vizsgálták, ugye folyamatosan a esti híradót szokták nézni, azt veszik alapul, hogy itt milyen itt is statisztikát vannak, hogy milyen említések vannak, kiről milyen stílusba elmélkednek a esti híradóba, és ott az érdekes dolgok jöttek ki. Volt egy ilyen példa, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter megítélését is vizsgálták. Orbán neve tavaly a vizsgált héten 45 alkalommal hangzott el, a kvalitatív vizsgálatunk alapján szinte kizárólag pozitív színben 0,85, egy olyan skálán, ahol a pozitív 1, a negatív pedig mínusz 1 értéket jelöl. Ehhez képest Magyar Péter ugyanekkor 132 említés után kerek mínusz 1 értéket mond. Tehát ez a legnegatív, tehát ennél negatívabb nem lehetett. A skálának a legszélén volt. Ez azóta megváltozott, meg hogy arra is szóval, hogy a Magyar Péter említések után általában a Brüsszel, meg Ukrajna, meg háború szó jött. Most meg már az van, hogy leendő miniszterelnök, meg mit tudom én, valami még volt. Egészen más nyelvezetre állt át az M1, illetve a háborús említések azok konkrétan felére estek vissza. Ja igen, és hogy most már belpolitikával többet foglalkoznak, mert eddig a külpolitika az nagy túlsúlyban volt, de most az is eléggé vissza lett húzva. Hát, és még át se vették a kormányzást. Mi lesz akkor? Törvénykezés, meg nem rúgtak ki senkit. Nature is healing, elképesztő. De csak annyi, hogy lett egy választási eredmény, így elkezdtek. Elkezdett az ország úgy működni, ahogy kéne. Nem teljesen, ezek az ilyen de hogy elkezdett. Dolgok, amit mesterségesen életbe tartottak, azok szépen lassan visszahúzódnak, megszűnnek, tűnnek el az emberek, leépítések vannak ezeken a helyeken. Azért érdekes lesz, hirtelen milliárdok nem tudnak mindenféle dologra elcsorogni, az is... Igen, ma reggel jött pont a 444-en a TV2-ről egy cikk. Hát ott is most átgondolják, hogy akkor mit kell csinálni, mert ugye a költségvetésük meg fog csapani, és akkor ugye azért is kibaszták a Szalai Vivient, a Gönczi Gábor, meg a Mars Janikó ugye pihenni mennek, mint a kutyád, ami elmegy a mezőkre, elmennek pihenni. Mit fognak csinálni ezek az emberek, Barna? Tényleg ilyen Gönczi Gábor, meg az Anikó mit fog csinálni? Hát majd a Story magazin, meg a Gönczi Gábornak van a együttes, ott ilyen borzasztó zenét csinálnak. Ez visszaszívom, a zenei ízlés, meg mindenféle ízlés az szubjektív, úgyhogy ez lehet, hogy nagyon jó. Lehet, valakinek biztos tetszik. A Petőfi zenei mire ment? A Demeternek is volt egy zenekar, amit a saját valahogy felléphetett mindig a Petőfi. Ez jó. Örök neki. Mi a neve, amit a Demeter Szilárd csinált? Az a lényeg, hogy valahogy saját zenekarával nagyon megbocsájtó volt. Kérlek szépen, a Loyal Apples Club. Igen. A Göncinek tudom, hogy Smile a zenekar. Tóth Gabival is együtt nyomták, hát az be is árazza egy kicsit. Igen, a TV2 is olyasmi volt, hogy a vezérigazgató állománygyűjtést is összejött aznap, arról beszélt, hogy a hírszolgáltatás normalizálódni fog. De eddig miért nem volt normális? Tehát, hogy ez szürreális. Vajon miért? Tehát, hogy akkor itt megint az azon, hogy elég önbevalló folyamat. Meg az, hogy most így a TV2 olyan, hát, ha van kontraszelektált banda, szóval a TV2-ben lévő celebek, azért így 16 év végére letisztult, szerintem, hogy kb. Így szétszélettek a celebek, és a TV2-nél már tényleg csak a legalják vannak. Szóval onnan már, nem tudom, kik vannak, a Tóth Gabi, a Curtis, az összes Illa. Ilyen Fide... Tilla az egyetlen, aki még ott van, és normális, de hogy azért szépen kiüldöztek onnan minden normális arcot, aki ilyen tévés arc, hát és megmaradtak, hogy Győzike, meg ilyenek, nem tudom, kik vannak most a TV2-től. Én sem tudom, de úgy kezdődik ez a 444-es cikk, hogy elvileg már a választás után ott a menzán, ugye van a TV2 hírszerkesztőség, akik miatt rossz híre van a TV2-nek, mert most ezeken a, mit tudom én, maszkos lófasz, meg táncolós hülyeség műsorokban nincs nagyon politika, és azért a TV2-t úgy az egész entitást megveti az egész ország. Hát nem az egész, de úgy az ország, most már tényleg a nagy része, és azért amúgy hát haragszanak a TV2 hírszerkesztőségére, és arra úgy kezdődik a cikk, hogy így a menzán így beszólogattak egymásnak, meg le is köpték egymást. Ez hangulat lehetett. Az, ez kemény vagyok. Meg most a vége, ami olyasmi volt, hogy lehet, hogy az Indexel lesz összehúzva. Tehát a hírszerkesztőség az a Indexel. Szépen összehúzzák, aztán... Igen. És amúgy az Index is, hát valahogy a választás óta hirtelen nem jelennek meg ilyen AI programok a Indexen, meg interjúk. Azt hiszik, elfelejtjük ezeket. Igen. Pedig az Index tegy a legundorítóbb volt, mert ugye próbáltak eljátszani a normális médiát, de közben az összes legszarabb propagandista fost onnan indították el, és utána arra hivatkozott mindenki, mert ugye tudták ők is, hogy ez egyetlen valamennyire még hiteles, már nem volt nem az, de oké. Origóhoz képest. Igen, a többihez képest, igen. Az még úgy valamennyire meg tudták esetleg tartani bizonyos körökbe azt, hogy ez hiteles média, és akkor azért mindig onnan indították ezeket a támadásokat. Minden szét le fog épülni. Amúgy most kell majd új médiát kitalálni, mert lesz üresedés, meg a média piaca felszabadul, hogy a pénz 80%-a nem a propaganda fenntartására megy, azt jelenti is semmi, mit lehetnek itt. Nagyon izgalmas. Hát meg a reklámozás, tehát amúgy... hogy az, hogy már nem azon kell gondolkozni egy cégnek, hogy hú, én nem hirdetek nála, mert mondjuk megszólal a politikai ügyekbe, hanem az van, hogy ja, lehet, hogy ez nem egy ilyen. Nekünk lesznek még szponzoraim. Felhívás, igen. Még azt, itt van mindenféle hely rajtam. Telerakjuk szponzorokkal. Igen, itt is van még. Hogy ezt ki lehet bérelni. Indomédia. Nem tudom, Kovács János, itt a autógumit sem. Igen. Béla alumínium itt lenne. Amúgy értem, hogy a TV2-s híradósokat megvetették, de hogy közben meg azt se lehet elvitatni, hogy emiatt a propaganda jellege miatt kapott végtelen pénzt a TV2, és ebből valósították meg egy csomószor a nagy műsorikat, szóval hát most ennek vége ilyen szinten. Meglátjuk, hogy ez mit jelent a TV2-re nézve, mert a fél pénz is rengeteg, de azért ha berendezkedsz egy büdzsére, akár mekkora az a büdzsé, ha hirtelen fele lesz, akkor azért azt megérzed. Hát igen, át kell gondolni. És amúgy emeltek, azért most beszélgetek tévésekkel, én úgy hallottam, hogy azért jól fizettek a TV2-ben, szóval ott lehet, hogy egy kicsit több pénzt lehet. Nem hiába azért igen, tehát hogy van az a pénz, egy-kettő a szalé Vivienne-nek nem hiába volt 10 milliós Birkin táskája, valószínűleg őt nagyon jól megfizették azért, hogy egy ilyen elképesztő patkánykodást végigvitt, ugye ő a Rogán embere, hát most már elköszöntek tőle, elvég a Rogán nem örült neki. Nem örült? Nem, hát most így a befolyását elvesztett a TV2-ből, de hát ugye ki tudja, az is felmerült, hogy ugye esetleg eladják, mert így, hogy talán csatlakozunk ez a nyugathoz. Megveszünk, biztos van egy csomó cuccuk, ami jól jönne. Hát igen, csak pénz nincs rá. Külföldre vannak érdekel. 10 millió tudunk egy TV2-re azért ajánlani. 100-at is, és felveszünk kölcsön. Okay. És akkor van egy csomó műsorsugárásunk, és akkor valamit majd azon megy, hogy jól van ez így. Figyelj, a többiben, amikor meg nincs műsorunk, azt kitöltjük kalambóval. Régi, még elején nem lehet, régi jól van ez ígyekkel. Ja, tényleg. De hát igen, de az már nem túl aktuális, de hogy figyelj, kitalálunk műsort, ha ezen múlik. Dópitel, igen. Felveszünk a dópitel. Igen. Na, hát meg. Hát meg most már egy telefonra vagy a Ruf Bálintól, nem? Hát mégiscsak intézzem már. Ugye régen így mennem, hogy így, hogy ja, Szijjártó, húga, tesója, barátja. Azért ment oda a Ruf Bálint, hogy továbbra is így menjen. Így írok neki, hogy na, tesó, nincs valami. Nincs véletlenül egy kiemelt beruházás. Nem esik le pár száz millió, tesó. Médiát szeretnénk építeni. Jó, az most azért milyen nehéz lett a TV2-t üzemeltetni. Cobra 11, Rex felügyelő, MacGyver, Knight Rider. Íz van, bévacs, meg ilyen szarokat. Az elveszett erekék fosztogatói Tia Carrere-ével. A múmia. Gyerekkorom. Ma este a múmia! Vagy nem tudom még milyen film. Igen, kedvenc, amikor megy az előzetes, és az Oscar Díaz, Jack Nicholson, és egy Csillagkapu 40 éves tényleg. Film. Bazd. Ilyeneket műsorra tűzök. Walker a texasi kopó. A hegylakó. Hegylakó. A régi. Á, jó, vannak dolgok, amit lehetne. A Jim szerint a világ. Már az lehet, hogy viaszhatom, nem tudom. Hát ezt talán még Magyarországon sem nézem. Nem tudod, mi kell a magyaroknak? Bud Spencer és Terence Hill. Ja, tényleg, egész nap este. Az, hogy ismét, folyamatosan. Miért is Bud Spencer tévénk még? Ahol mindig Bud Spencer filmek mennek. Miért nincs egy ilyen? Egyszerűen imádnák a magyarok. Nem? Majd de mondanám, hogy miért nincsen, ahol csak ilyen retro sorozatok mennek, de igazából... Az de, a tévé. Ez a tévé. Igen, ez a tévé napközben. Ezek a nosztalgia csatornák, úgy hívják, hogy mai tévék. Vagy csak rég néztünk tévét, nem tudom. Lehet. Tehát a Comedy Centert lelőtt, azt még nem ért. Comedy, az nem tudta megélni a rendszerváltás szegény. De nem a Fidesz miatt lőtték. Hanem már 2026 van már, kinéz tévé. De megnézem a Netflixen a Family Guide-t. Amúgy a Comedy az nem próbált átjönni streamingre. Nem tudom nekik mi, mert ugye a legtöbben, hogyha tévéket, meg az RT az ugye próbálja, hogy most már online is jelen lenni. Aminek nem sikerül így online jelen lenni, azt szerintem ez gatya. Jézusom, már fél van. Jön az RTL. Duálgatunk, repül az idő el. Az RTL-en jön a birodalom, az amúgy érdeke egy kicsit. Ja, a Kovi? Kovi-ról. Amúgy ezeket az RTL-es minisorozatokat úgy egyszer majd megnézem az összeset, mert a Jim is érdekel, az elvég jó volt. Mi volt? Még volt még egy? Broker, Marcs is. Ja, tényleg, az, hát biztos az érdekes, de az annyira nem érdekel, de akár... Na mindegy, azok jónak hangzanak. Ja, meg biztos, sajnálom, a besúgó. Az elmúlt 16 év az még fog tartani most. Hú, amúgy tudod, mit várunk? A szocializmusról, meg a kommunizmusról is már évtizedek óta gyártjuk a filmeket, most erről is lesz mit. Lehetne őszintén, ugye... Igen, tehát kéne a rendszerváltás, vagy rendes, most már ügynökaktás stúl, olajszőkítés, remélem azt is feloldják, Ruf Bálint, hogyha hallasz minket, akkor ott is azt a titkosítást én most már minden reggel nézzük, ha jól van ez így a minisztérium. Igen, igen, még nem dolgozik, még van ideje. Szóval, hogy a olajszőkítés ügyekbe is olyan kurva izgalmas filmeket és sorozatokat lehetne csinálni, hogy ez elképesztő, az egy teljes vadnyugat volt itt Magyarországon, meg úgy egész Kelet-Európában, és utána igen, lehetne az Orbán rendszeres, sőt, Matolcsi. A Gyurcsány Orbán rendszeres sorozat is, ami sok évados lehetne. Matolcsi, hát igen. Most azt, hogy gyere, meghozták a törvényt, hogy hogyan tudunk alapítványokkal kilopni. Lopjuk olyan lenne, mint az utódlás, tudod, ez ilyen elkényeztetett. Azt tudod, hogy kéne? Lehetne utódlás, de nem utódlás, hanem hogy a bukás után. Tehát, hogy amikor így kurva nagy lábon élnek, és úgy lenne vége az első évad, vagy első rész, a pilot, hogy elvesztik kétharmaddal a választást, és így telefonok, hogy őket, add el A pánik. A pánik, tényleg. Jézusom, mehetünk pitchelni. Én nekem... Ezt vágjátok ki. Senki nem hallott ezeket. Van picsálni való filmem, majd hogyha egyszer helyre jön a film alap, akkor mi is pályázunk filmekre, de hát... Pintér Sándor Origin. Jó lenne nem politikáról csak filmet csinálni. Hát ez maffia, ez nem politika, ezek mind maffia filmek lennék. Hát van mit feldolgoznunk amúgy, egyszer hátha. Mert most látom, hogy nagyon sok filmes még azért koráig, mert még átsevetik a tamad, de nagyon sok filmes aláírta. Azt tudom, hogy művészeti szinten a filmeseket is kvázi félig tönkretették ez a rendszer, mert már csak az ilyen milliárdos Rákai Filip filmekre volt pénz, miközben abból a pénzből lehet, hogy sokkal több kis filmet lehetne csinálni jó. Ez lehet, hogy helyre áll, és a színházakat is tönkretették, szóval remélem, hogy itt a művészet egy jobb elosztást kap majd a jövőben, ráférne. Akik túléltek az elmúlt 16 évet, és függetlenek, azok megérdemlik, hogy valószínűleg nagyon jók. Valószínűleg, hogy 16 évig fennmaradsz az Orbán rendszerbe úgy, hogy nem támogat semmit, sőt megpróbál elnyomni, és minden más színházat, ami támogat akár milliárdokkal, és ennek ellenére te fennmaradsz, az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz. Szebb világ. Meg egy Rákai Filip filmet, amit így ilyen gerilla módszerekkel csinál. Azt is meg. Ja. Nem nézném meg, vagy hát de. Mondom, talán. Milyen jó lesz. Jó, ez így. Mi történt? Vizsgálat indul Völner Pál ellen, hogy egyáltalán folytathatja az ügyvédi munkáját. Elindulnak a vizsgálatok. Igen, fura lehet, mert ugye pont az van, hogy visszaadták neki, hogy az nem is tudom már ki, ahogy ő praktizált, amíg tart az ügye, mert ugye 2022 óta tart az eljárás ellene, és egyszerűen 4 év nem volt elég, hogy hangfelvételek alapján, amin arról beszél, hogy most hol, mikor, mit vesz át, meg hogy na mindegy, sajnos nem tudtak dűlőre jutni a bíróságon, úgyhogy ő még itt várja, hogy mi legyen. De ez nem arról szól, hogy azt visszavonják azt a döntést, hanem bejelentés érkezett a kamarához, valaki feljelentette még februárban, hogy neki van egy ügye, ahol őt elítélték, mert hogy is volt, mint államtitkárként, igen, a Helsinki Bizottság jó hírnevét hát megsértette, mert valótlanságot állított. De ez most fontos amúgy, hogy most praktizáltál, hogyha inkább az a kérdés, hogy börtönbe kerüljön, mert onnan már nehéz ügyvédkedni, nem? Hát csak azért érdekes, hogy most akkor a Fidesz kormány alatt visszaadták, hogy praktizált, és akkor most hirtelen így választás után valami ügyed? Gyorsan mégsem. Kirendelt ügyvéd, és így Völner is. Hát ő szerintem másokat... Lehet más neki, a maffiákat. Igen, tehát gondolom ezt... Orbánt fogja képviselni majd a tárgyalásokon? Matolcsi Ádámot fogja képviselni. Nem tudom milyen perek, budapesti perek. Na, úgyhogy lehet Völner csak kevés ideig tud praktizálni, ez a hír lényege. Sajnálom. Most már ide lenne azért kell börtönbe küldeni, hogyha már bűnözött, ha nem, akkor meg szabad lábra helyezni. De az, hogy 4 évig tart valami, az szerintem ártatlanként is, és bűnösként is egy jó nagy szopás. Bűnösként kevés. Az a baj csak ezekkel a filmekkel, meg sorozatokkal, hogy ezek annyira visszataszító, cinikus pökhendi alakok, hogy nem annyira akarod ezeket nézni. Hogy valami, hát, kell valami szín... Hát ott igen, de ott legalább volt valami emberi mi voltuk. Hát itt is lehet szerintem. De hogy itt sajnos tudjuk, hogy milyenek, és ezért lehet, hogy kell egy olyan szemszög, be kell hozni egy nyomozót, egy újságírót, valami, akihez kapcsolódni tudsz, mert hogyha csak a Völnereket, meg Matolcsi Ádámokat, meg Mentzereket kell nézni, meg a propagandist, akkor gyorsan kivet ez engem, és nem nehéz lesz. Ez egy nagy feladat igen, lesz majd, de nem a miénk. Vitassuk meg, hanem majd amikor összeül a vágó kerekasztal. Ja, csak beindította a fantáziámat. Mi volt még? Lemondásra szólította fel Polt Pétert az egyik alkotmánybíró. Ajajaj. Igen, összeült a alkotmánybíróság, és Szabó Marcell, igen, ő az, aki akkor választottak meg, amikor nem volt 2/3 a Fidesznek, ezért nem egy fideszes káder. Ő felszokott szólalni többször is a alkotmánybíróság döntése ellen, vagy kritizálni szokta azt. Legutóbb például, amikor ugye a MTVA-nak a Facebook álmokfutásáról volt szó, hogy hát az nem számít médiának, mert az csak a Facebook, és akkor ő ott felszólalt, hogy szerinte azért be kell tartani a bizonyos normákat, bár ugye az M1 a tévén se tartotta be, szóval igazából nem is értem azt az eljárást, na mindegy. Na és itt mondta a Poltnak, hogy le kéne mondani, mert nagyon rossz fényt vett a alkotmánybíróságra, hogy ott van. Hát akkor... Mit mondott a Polt? Mit? Semmit. Gondoltam. A Varga Zsé András ingolt egyet, és nem szólt. És tudja, hogy vége van. Vége van. 2/3 el lehet távolítani, nem? Alkotmánybírót tudtam, hogy nem, csak hogyha eljárás indul ellene, de azt is az alkotmánybíróságnak kell talán felfügg, tehát hogy nehéz, de 2/3 lehet azt csinálni, hogy az alkotmánybíróságot kibővíted, és azt mondod, hogy akkor most már nem 5 tagú, hanem 10, és berakod a saját embereidet, és ők majd hát eltolítják. Vagy független embereket, ugye? De az a lényeg, hogy ez valahogy... Azon az optimális. Polt Pétert azt nem lehet otthagyni, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy elszámoltatás legyen. Igen. Az már vádalkunak számítana, hogy hagyja elszámoltatni Boltnak az embereket. Boltnak mennie kell, ebbe biztos. Az MNB zsarolás miatt mondtam el az Erszténél, várj, mi történt? Mi ez az egész sztori? Simor András, ugye ő volt jegybank elnök, ugye tudjuk, kinek a apja. Igen, igen. A Kocsis Máté, az a igen, elég szere elmondta. Meg a Bohár miatt tudjuk. Na, és ő az Erszténnek volt a felügyelő bizottságának a tagja, vagy az igazgatósági tagja, és hát azt mondta most egy interjúban az ATV-ben, hogy az MNB egyik alelnöke, az Erszte magyarországi vezérigazgatóját így betessékelte egy szobába, és azt mondta, hogy amíg a Simor ott van az Erszténél, addig őket szopatni fogják folyamatosan. Miért? Hát ez egy jó kérdés egyébként. Nem tudom, hogy ez közben a Kármánhoz, de szerintem nincs, hogy ez 2024-es sztori, tehát hogy ez, én nem tudom, hogy ez hogy miért. Azt majd reméljük egy független nyomozó hatóság, vagy valamilyen vizsgálat, ugye egyszer kideríti, hogy az MNB az miért él vissza a hatalmával például. Ki gondolta volna, hogy visszaélnek a hatalmukkal? Igen, miután kiloptak egy csomó pénzt. Ez is egy érdekes sztori. Az Erste egyébként hát nem határolódott el, az a következő. Ők azt mondták, hogy igen, lényegesen több ilyen vizsgát indult el ellenük. Akkor végül aztán a Simor úgy döntött, hogy jó, akkor lelépek. Igen. Uh-huh. Hát ez ugye a magyar embereket ezt így szokás védeni, hogy zaklatod őket, meg a multikat, ugye hát így, erre van az államhatalom, hogy valaki nem tetszik neked, akkor egy bankot. Uh-huh. Igen, még igen. Még többet zaklat. Igen, az MBH-t szintet zaklatják? Ugye az a teljesen használatlan fosadék bank, ami a Mészáros kezében van jelenleg, és amúgy nem csak nekem, a Bittner Gábor is azt mondta, hogy neki is most küldtek tartozást a számlavezetési diáról, úgyhogy 3 éve nincs számlája ott. Én ugye egy bankkártyát kaptam, hogy 2 éve nincs ott számlám, ugye lusta voltam a Mészáros, mert amúgy is fel akartam mondani, csak nem akartam bemenni, de azért mondtam föl, mert amikor kaptam SMS-t a fizetésemről, és az ott lévő egyenlegem, és az applikációban lévő egyenlegem között nem volt egyezőség, tehát nem egy forinttal, hanem több forinttal, akkor úgy döntöttem, hogy ez szerintem nem túl megbízható ez a bank. Mindenkinek azt ajánlom, hogy takarodjon onnan. Szóval, hogy azt annyira nem nyomozzák. Ugye, meg amikor így eltűnnek milliók emberek számlájára, akkor ugye fölteszik a kezüket, hogy hát ők nem csináltak semmit, ugye azon kívül, hogy a rendszerük egy kalapszar, és simán ki lehetett játszani mindenféle csalással. Hát így megy ez itthon áll. Igen, és még... Erről azért hallottunk. Ó, legalább nem az lesz, amit a Nagy Márton mondott, hogy itthon maradhat, nem tudom, mennyit, 5 bankot akart itthon hagyni, hogy ne legyen túl sok konkurencia. Igen, igen. És abból gondolom az MBH, meg a Gránit, meg az összes neres bank az megmaradt volna. Talán az MBH-t mondta, a OTP volt még. Ez nyilván. Fú, nem is tudom, Gránit nyilván. Gránit azt hiszem nem volt benne, arra figyeltem, de hát nyilván benne lett volna utólag. Pedig olyan, mint Nagy Márton gazdasági szakember, ugye ő szakembernek tartja meg, ő is tudja, hogyha megszünteted a konkurenciát, és nincs verseny, az jót tesz a piacnak, nem? Igen, az olyankor arra készített, hogy te versenyezi az árba a igen, igen. Hát, sajnos ez se jött be. Jaj, pedig milyen jó lenne, ha most még 4 évig szétbaszhatnák az egész gazdaságot, aztán vakarnánk a fejünket, és tényleg nem is tudom elképzelni, milyen ocsmányságok jönnének most, hogyha ők nyertek volna. Erre csak egy gyors hír, közbevágok. Ez elképesztő. Tehát ugye a Magyar Pétert még besíktatták, de már amikor a Mediánnak jöttek ki a felmérései, erősödött a forint folyamatosan. És hát most még besíktatták, de soron kívüli árcsökkentés jelentett be az Aldi a forint erősödés miatt. Ugye ez a verseny, amikor ugye tovább tud nyújtózkodni egy-egy cég a árversenybe, akkor lejjebb megy, hogy ugye a konkurenciától elcsábítsák a vevőket. Tehát például mondjuk, hogyha a különadók eltűnnek, ha áfa csökkentés van, esetleg, ha a forint erősebb, akkor lehet ilyeneket csinálni, hogy a cégek elkezdenek olcsóban árulni, hogy hozzájuk mennyi vásárolni. Ezt gondoltad, Ádám? Mint közgazdász? Erről hallottál, erről olvastál valamit? Én nem tudtam, hogy ilyen is lehet Magyarországon. Uh-huh. Hát igen, hát az Orbán kormány alatt nem lehetett. Nézd, magyar... elképesztő, még történnek. Ezt hogy fogják magyarázni? És ők be se iktatták. Tehát, hogy érted, Magyar Péter, az csak úgy beszélgetek, hogy akkor most ki, hogy milyen kormányunk legyen, blablabla, bla, bla, és közben így jobbá fordul az emberek életet. Tehát így még egy semmit nem tudtak csinálni. Érdekes, vagy. Hogy nem erről beszél a Megafonos, mert lehet, hogy ez több magyar embert érint, az, hogy olcsóbb ezt az Aldiba több mint 1000 termék, miközben azzal riogat, hogy hát 1 milliárd forint fölött majd a vagyonadót kell fizetni. Nem biztos, hogy érzik a magyar néplelket, azt érzem, hogy nem annyira érzik. Lehet, hogy ez a árcsökkenés, ez több embernek. Ez több embert érint, mint a 1 milliárdos vagyon, ugye? Hát Szűcs Gábor, vagy Szűcs, vagy ki a franc. Na mindegy. De ők is érinti cserébe. Ha már Erste Bank, ugye Perlik a Én a két arcú című képregény hát kiadóját. Mi volt az Erste? Mi köze az Erstehez az Én? Hát nem olvastad a képregényt? Tehát ugye bement a bankba, a pénz, ami hát gyanúsan Erste Bank volt. Igen. Nem volt explicit talán kiírva, hogy Erste, de hát ott volt a Kármán András, aki egy Erstés dolgozó volt, ugye azzal támadták. Ki volt írva? Én sem emlékszem, de egyértelműen az Erste Bank volt benne, mint remélem, a Shell volt. A Shell is belehetne amúgy, ha már itt vagyunk. Ugye volt a Shell, az Erste Bank, Brüsszel és Ukrajna, ugye ez a 4 főellenség, meg hát Varga Judit, aki valamiért sokkal szebb volt, mint a való életben. Na mindenki perelnek, és egyébként aki vett képregényt, az most nagyon örülhet, mert lekerültek a polcokról emiatt, úgyhogy a kínálat oldal, a kínálati oldalon úgy tűnik, hogy ez meg fog szűnni ez a média termék, úgyhogy egyre többet fog érni. Ha már közgazdász percekben vagyunk. Ugye, hogy most a izéket is árulgatják, ugye, plakátokat. Igen, igen. Csak abból kurva sok van. Ebből is valószínűleg sok van, de hogy ebből már nem lesz több, úgy tűnik. És ezt az Ambrózinak kell majd fizetni? Ugye a pesti srácokos propagandista, aki ezt, akinek a nevén ezt kiadták. Hát ezt majd a, gondolom a megbeszélik a, mert az ellenállás mozgalom non-profit mert, Kft. Majd meg csodálkoznak, hogy csak úgy magukra lesznek hagyva ezek a propagandisták, amikor már fizetni kell, akkor már hirtelen a fideszesek nem lesznek ott, hogy segítsenek. A... Remélem majd gyűjtés szervez, és meglátjuk, hogy mennyire most piacképes a propi. Ugye volt ez a hír, hogy tisztviselők mindenféle hivatalokból pendrive-okon viszik a Tiszának a adatokat, amiket darálgatnak, mindenféle hírek. Arról szóltak, hogy nem csak a hivatali dolgozók, hanem különböző gazdasági emberek is. Esetleg a elszámoltatás elkerülése véget megjelentek bizonyos információkkal. Tehát hát gondoltam, hogy ez indul a kártyavár dőlése. Hát azért ezt jó látni, és remélem egyszer ezek ki is kerülnek. Ugye, minél jobban megkönnyítik a dolgát a pálinkásnak, annál jobb. Vagy nem is a pálinkás, ki a Szabó Bence, de hát a pálinkás meg majd ő fogja begyűjteni az ember. Igen, majd Dubajból hazahozza a matolcsiát. Hajánál hazaránt cigáját. Ugye fülénél fogom, mint egy rossz gyereket. Figyelj, ezeket úgyis ki fogják nyomozni, és minél több ilyen van, annál gyorsabban végre mehet. Ez is, minél többen viszik be az adatokat, annál több ember azt mondja, hogy jó, akkor viszem én is, most már nem ja, igen, senki nem akar elvinni a balhét, úgyhogy itt azért miniszteri szinten... Nehéz, ezt fel kell dolgozni, valószínűleg ezt a sok infót. Igen, reméljük. Nagyon izgi lesz. Nagyon izgalmas, hogy mi történt itt. Ezen, mire tényleg beiktatják a Tiszát, mert itt... A NER az feloszlatja magát, tényleg. Na, mindenki külföldön lesz. Ez elképesztő, hogy mi történik itt, hogy mennyire ingatag lábakon állt ez az egész. Mondjuk nem, mint ezt nem mondtuk volna százszor, hogy ez lesz, és ez, hogy megvalósul ezt, viszont ehhez nem vagyok hozzászokva. Egyébként üzent a Magyar Péter azoknak, akik pendrive-okon viszik a saját menekülésükre szánt adatokat, azt üzente egy Orbán Viktor idézettel. Tudod, melyikkel? Jaj, meg sem mutatom. Találd ki, melyik Orbán Viktor? Tudom, melyikkel, úgyhogy igen, nem tudom eljátszani. Igen. Jó, igen, jó van akkor. Hát... Semmi nem lesz elfelejtve, minden felett jegyezve, minden el lesz rendezve. Mondjuk az, attól még vigyék be. Hát igen, igen. Amúgy el lesz rendezve, az is lehet, hogy nektek... Ja, hát egy vádalkú azért, igen. Attól még nem lesz elártatlan. Na, hát ez fantasztikusan izgalmas dolgok ezek, már csak egy független ügyészség kell, de hát most már egy hét is május van, utána még egy hét is beiktatják az új kormányt, és akkor indul a buli. Indul a buli. Bár ugye igen, a közjogi méltóságok lemondatása, eltávolítása az egy kicsit hosszadalmasabb procedúra. De majd az élő láncon megnézzük, mi van. Ami egyébként nem most szombaton van, rosszul mondtam, az jövő hét utáni hét vasárnap, vagy valami ilyesmi, május 10 azt hiszem. Akkor ez a Fidesz melletti tüntetés, amikor már tényleg... A közjogi méltóságok mellett. Se fog állni a Fidesz? Élő lánc. Élő lánc? Élő meddig lánc. Fog érni? A út egyik végéből a másik? Nem tudom, Bájer Zsolt megfogja nem tudom kinek, a Szűcs Gábornak a kezét, meg a Huth Gergelynek, mert az még tegnap vitatkozott, hogy nem lehet ezt csinálni! A diktatúra! Mire ők kinek, addig már fele lemond azoknak magától, akiket meg akarnak védeni. Nem tudom, szerintem súlyok le fog mondani. Most miért nem mondani? Úgy is tudják, hogy a két hanadat ki tudják őket rakni, akkor miért nem egyszerűbb lemondani? Hát addig is nem történik. Nem tudom, Ádám. Remélem lemond mindenki, és nem kell basszakodni. Az jobb lenne, de a basszakodás az akkor meg lehet vergődni ugye ellenzékbe, hogy ja Istenem, tönkretezik a alkotmánybíróságot, ja Istenem, mit csinálnak, Uram Isten, diktatúra, ami egyébként már most megy. De hát ugye erre szavazt erre szózott 3,3-4 millió ember, úgyhogy ez van. Na, ha már pendrive-ok, ugye a kampányfőnök beszélt arról is, hogy mindenféle adatokat, képeket, videókat, screenshotokat kaptak különböző, hát fideszes politikusokról. Csúnya dolgokat csináltak, ami tönkretettek volna a családokat is akár. Igen, a keresztény értékeket valószínűleg nem tartották be. Azt mondta, hogy ezeket ő eltette, és nem akarta soha használni, és, nem is, és most már nincsenek is meg, mert pont az ilyen politika ellen mentek, és hogy egy ilyen emberséges politikát akartak csinálni, és azzal nyerni, és azzal nyertek is, úgyhogy ez jól bevált. Bár azért nem tudom, szerintem a radnaimark.hu kikerülésénél gondolom elküldtek egy e-mailt, hogy azért van nálunk, vagy nem azt gondolnám, de lehet, hogy tényleg itt... Nem, az itt arra jó volt, hogy óvatosan már azért... Ja, igen, azt, igen, de abban biztos, hogy ez nem volt cél, meg ha cél lett volna, akkor kikerültek volna, de örülök, hogy nem. Hidegháború volt. Igen. Ki tudja, hogy mi történtek, hogyha ezeket nem kellett lebegtetni. Na jó, hát mindegy, ez ilyen. És amúgy sokkal jobb, hogy úgy nyert a Magyar Péter, hogy felszántott az egész országot, és a programjáról beszélt, és elment a legkisebb településtől a legnagyobbakig. Azért ez sokkal tisztább is egy jobb felhatalmazás szerintem, mint hogy az, hogy nem tudom, kikerülj a Szijjártó, kivel golyó, vagy labdázik otthon, vagy nem is tudom, milyen videók lehetnek ezek. Vadászházas. Mondjuk az akkor a rendőrségnek kéne, hogy menjen. Úgyhogy nature is healing. Várom már, de engem mindig a cukkini ára, az mindig kiakaszt. Igen. Amikor elkezdtem főzni, nem tudom, 6-7 éve, akkor emlékszem, hogy igen, 100-200 volt kilója, most meg így 1000 alatt van, és így olyan olcsó a cukkini. Kiderült, hogy Tiborcz alapkezelője a Tiszapárt győzelmére játszott a pénzpiacon. Az mit jelent pontosan? Olyan eszközöket vettek, ami egy esetleges tized győzelemnél arra számoltak, hogy erősödni fog. Hát az csak biznisz, nem lehet ezen megsértődni. Biznisz az biznisz. Tibor se lenne New Yorkban, hogyha nem arra számítottak volna, hogy a tiszen nyert. Igen, az mondjuk azért felvett bizonyos kérdéseket, hogy a miniszterelnök veje esetleg tudott-e olyan közvéleménykutatási számokat, amit mondjuk a Ferenc Orsolya meg a királynóra nem, és ezért hogy elég volt megnézni a Telexet meg a független médiát, szóval. Ja, hát oké, persze medián felmérés alapján is fogadhattak erre, de azért amikor a medián is azt mondja, meg a Orbán esetleg a családi asztalán elkotyogja, hogy hú, mi is mértünk be, az meg is keci szarul állunk, ki fogunk szopni, mint a kurva élet, ott felmerül a gyanú bizonyos, sem túl igazságos. A miniszterelnök úr semmi közel is Tiborchoz. Ja, igen, hát most amúgy igen, New Yorkban van, hát nem tudnak beszélni egymással. Igen, nincs telefona. Jó, hát bejött akkor ezek szerint. Igen, már mindig bejön nekik minden. Igen. Nézd, hogy nyernek, azért jön be, meg vesztek azért. Újra lecsapott az ügyészség, most nagyon sok dolgot kell elővenni. Lecsapott az ügyészség a nepáli munkaerőkölcsönzés ügyben, aminek a főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal, a távozó miniszterelnök öccsével. Hát. Igen, ez az az ügy, ahol ez a cég, hát olyan hangfelvételek jöttek ki, hogy a Orbán Áronnal, hát azt mondták, hogy hát a miniszterelnök öccsével üzleteltek, úgyhogy figyeljetek oda. Hát az engedélyt, a letelepedési engedélyt intézték ezeknek a vendégmunkásoknak. Ugye Orbán Áron egy fantasztikus ember, fegyverkereskedő és emberkereskedő is egyben. A családi hagyományokhoz hűen. Mély keresztény család, de ez sincs semmi köze Orbán Viktornak. Nem, hát ugye üzleti ügyekkel nem foglalkozik át. Nem. Igaz, hogy tehát konkrétan van egy hangfelvétel, hogy úgy üzletelnek, hogy az Orbán Áronnal példálóznak, hogy hát ő az miniszterelnök öccse, úgyhogy tudjátok, kivel van dolgotok, illetve a Orbánnak a titkárával is egyeztettek, úgyhogy hát nyomozgat az ügyészség, ki tudja, egyszer eljutnak-e bizonyos szálakig. Lehet, hogy Orbán Viktor is egyszer eljutnak. Például hát még van a családban egy kis gigszer. Ha már Orbán család. Leszerel a honvédségtől Orbán Gáspár, a csádi katonai misszió előkészítője. De elmentek, már előtte le akart szerelni, vagy őt se hagyták a lehet, őt se hagyták. Vészhelyzet miatt? Volt erről szó, hogy leszerelni, bármikor be lehet adni a kérelmet, csak aztán így nem biztos, hogy ezt így elfogadják. Úgyhogy nagyon gratulálunk Orbán Gáspárnak. Hát ez a karrier, ez is olyan hosszú volt, mint ugye a szektavezéri karrier. Igen, kiderült az is, hogy igen, megerősítették, hogy Orbán Gáspár is részt vett a csádi misszióval foglalkozó kormányzati tervezőcsoportban. Gyorsan nagy karriert futott be ő is. Igen, századosnak pont ott a helye egy misszió. Végül valószínűleg ez a csádi misszió az a kófos lesz, nem? Hát igen. Tehát a választásokig ugye a Fidesz is kilőtte, azt nem azzal akartak. Nem a Gáspár keresztes hadjárat. Nem küldünk magyar katonákat meghalni, szóval gyakorlatilag jött a Tisza, és pont az ellentéte lett az, hogy nem küldünk katonákat meghalni, ahogy a Fidesz tervezte csárdba. Igen, hát sőt, ugye a kapitányiság bejelentette, hogy 9%-os lesz az SZIA a minimálbéreseknek, és hogy alacsonyabb adó lesz a medián bér alatt keresőknek. Ja, azért tehát még nézzék meg a költségvetést először, de persze, azt bejelentik, sávos az adózás. Bejelentették a progresszív adózás, amit annyira féltünk. Bejelentették, igen. A programjukban lévő adózást bejelentették, valahogy nem a Tisza adó, ugye a index.hu, mint megbízható. Már megnyerték. Jó, de majd amikor beiktatják őket, akkor azt mondják, hogy tessék, itt van, geci, ez az igaz. Kutya adó, első, amit megszavazunk. De az macska már van, adó. Ja, jó. Ezt elfelejtjük, de van kutya adó. A Fidesz már bevezette, csak önkormányzati kézben van ez, hogy kire vetik ki, ugye az önkormányzatok tudják kivetni. Amúgy olvastam egy szomorú cikket is arról, hogy hogy a DPK-ba kicsit ott maguk rajták a nyugdíjas, rettegő nyugdíjasokat, tele volt posztokkal, ugye a nagy újítás a DPK, mondták, hogy még gyors, mindenkinek hírjanak, győzzenek meg mindenkit, aztán kikapott a Fidesz, és... Szevasztok! Azóta nem nagyon irogatnak igen, semmi. Én megnéztem reggel a DPK-t. Azt a rendszer írt bele egyszer. A fiú, nézzük meg a női DPK-t. Melyiket? Itt van egy pár. Várj, a szuverenitásvédelmi a kedvencem, ott konkrétan április 13 volt az utolsó poszt. Ja igen, most mindegyben kirakták ezt a petíciót. Igen, annyi, hogy most a Rákai Filip berakta a fő DPK-ba, hogy mindenki írja alá, hogy súlyok, megmaradhasson, mert ez a fő üzenete most ezt a Fidesznek, ezt találták ki. Ez is azért kemény, hogy... Ez két nap alatt plusz 20 ezer, az nem lesz sok. Hát az van, hogy 90 ezer aláírást tudtak összegyűjteni összesen. Várj, mikor csinálták ezt a petíció elindítója? 10 napja? Hát úgy tűnik, igen. 10 nap alatt 90 ezer aláírást tudtak erre az elméletileg legnemesebb célra összegyűjteni, ha látjátok. Szóval ez kevés, azt kell mondani. És az a kedvencem ebbe a aláírás gyűjtésbe, ami most a fő üzenete a Fidesznek valami, hogy... amikor hivatkozni kell médiára, valahogy ők is az RTL, HVG és a Telexet adták meg. Szóval az Orbán Viktor által terjesztett aláírásnál is hiteles információ forrásként RTL, HVG, Telex van megjelölve. Fantasztikus. Na igen, ennyi. Hát még százezres sem. Hát a DPK-k is olyanok, hogy ott sem jött össze annyi ember. Kiderült, hogy nem akkora újítás, mint gondolták. Igen, mondom, utoljára Orbán választás napján hozzászólt a néphez, hogy csalni fognak, fölötte ez a súlyok, és ennyi. A többibe meg egy-két ott... ember így írt, hogy jaj, mi van? Úgy látszik, ezek a polgári körök csak arra keltek, hogy megnyerjék a választást, és így már nem. Ki gondolhatta ezt előre? Hát nem sikerült. Hogyha nem organikusan jönnek létre ilyen csoportok, akkor abban egy halál van. Hát. Én tegnap néztem, azt hiszem, a Lázárt, ő április 13 óta nem csinált semmit Facebookon. Az már 11 napja volt faszi. Úgyhogy ott... Makarják a fejüket. Ez a darálő is, vagy nem tudom, mi lehet. Hát mindegy. A kést feni. A kést fenit, amit az Orbán hátában. Ezek biztos csendes napok. Most az elcsendesedése fontos. Ja, most, mint a Balogh Zoltánnak egy emlény után, igen. Hogy most elment egy hétvégére megvilágosodni. Most igen. Ne zaklassák. Itt ebbe a hatalmas... Elmegyek megvilágosodni ebbe a vadászházba itt. A semmilyen barátommal. Na jó, hát ez is egy izgi hét volt, és most szusszam mindenki egyet, a fideszesek mindenképp, de itt úgy látszik, az ügyészség is elkezdte a dolgát csinálni, ami elképesztő, és mi lesz még akkor, hogyha tényleg beiktatják a Magyar Pétert, szóval nagyon sok izgalmas dolog jön a következő hetekben. Tűkönülve várjuk. Így van. Jövő héten mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?